النصر توالى والصرح تعالى ده خلافة غك خبر والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا ده خلافة غك بخبر كده خراسان ده بلا بيلو سمو خبرنا خبريجي عاد بالمجد لنا مشينا بسهر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح نيل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر مشينا بسهر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د خلافت غږ رادیو قدرمن اوریدونکو نن یکشنبه د نن ورځې خبر د کوټ له ناکامه برید څخه پیلو چې صلیبیانو او د هغو مرتدو عسکرو لخوا تیره شپه د کوټ په سیمه کې پیل شو او همدارنګه په کابل کې به مو له هغه اتلوال برید څخه خبر کړو چې د استخباراتو څلور کسان پکې مردار شوي چې نور جزئیات زموږ له خبریال شرافت شفق څخه اورو. همداراز تېره شپه د افغانستان د اجیرې اردو مرتدینو او اربکیانو د کور په ولسوالۍ په داسې حال کې چاپله ماتې سره مخ شوه چې په سر یې جیر چورلکو ډرون الوتکو ګرمې الوتنې کولې او د دې مرتدینو ملتیا یې کوله. یاده چاپه د خلافت د زمریانو د اتلوال مقاومت سره مخ شوه او داسې درانه ګزارونه یې وخوړل چې ایله یې عقل سرته راغی. د مرتدینو سره په څو ساعته نښته کې ګڼ مرتدین د جهنم کندې ته لاړل او په داسې حال کې په تېښته بریالي شول چې خپل مرداران یې په تیارو کې انتقال کړل. د دغه مرګونې مقاومت نور جزئیات به سبا شپه د خلافت غږ راډیو څخه واورئ. د خلافت زمریان په مرتدینو او نورو مزدورو ملیشو غږ کوي چې دوی تل ستاسو د دغه راز بریدونو په وړاندې ویښ او بیداره دي او هر برید به مو همدغسې له ناکامۍ او رسوایۍ سره مخ کېږئ. انشاءالله د یادولو وړ ده چې د مرتدینو او نورو مزدورو ملیشو له دې وړاندې هم همداسې بریدونه کړي چې د همداسې مرګونې مقاومت سره مخ شوي. او وروستی خبر دا چې په کابل ښار کې د خلافت د یو زمري د برید په پایله کې د افغانستان د مزدور رژیم د استخباراتو څلور تنه لوړ پوړي چارواکي ووژل شو. الحمد لله.